Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 marca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce mają zostać zatwierdzone niekorzystne dla polskich firm ustalenia dotyczące pracowników delegowanych, donosi nasza korespondentka w Brukseli. Dadzą możliwość tym państwom, które są niechętne obecności polskich firm, nakładania ogromnych kar za każde najmniejsze naruszenie. Nie milkną echa po wczorajszym wecie prezydenta w sprawie ustawy degradacyjnej. Te kwestie komentowali dziś politycy w Trójce, w tym serwisie też Wielkanoc w Jerozolimie. Ja to zawsze tak tłumaczę, że Jerozolima zawsze ma pierwszeństwo. Wkrótce mają być zatwierdzone ostateczne ustalenia dotyczące zaostrzenia zasad delegowania pracowników w Unii Europejskiej. Uzgodnienia przedstawicieli Europarlamentu i krajów członkowskich są niekorzystne dla polskich firm, które z całej Unii wysyłają najwięcej osób do pracy za granicę. Zgodnie z ustaleniami okres delegowania ma wynosić 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku. Podniesiona ma być płaca minimalna, a pracownicy mają być objęci wszystkimi układami zbiorowymi. Z Brukseli Beata Pumecka. Zaostrzenie zasad wiązać się będzie ze zwiększeniem biurokratycznych wymogów i wzrostem kosztów. Ekspert w dziedzinie delegowania pracowników, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy Stefan Schwarz powiedział, że zagrożeniem są przede wszystkim bardzo skomplikowane zasady ustalania wynagrodzenia dla pracowników delegowanych. Dadzą możliwość tym państwom, które są niechętne obecności polskich firm, nakładania ogromnych kar za każde najmniejsze naruszenie w tym zakresie. Pracodawca delegujący jednego pracownika będzie często musiał przewertować setki, o ile nie tysiące stron lokalnych ustaleń i uzgodnień. Zaostrzenie zasad delegowania pracowników wymusiło kilka krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim Francja, Niemcy i państwa Beneluxu, dla których tańsi pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej od dawna byli solą w oku. Europa Zachodnia mówi o walce z dumpingiem socjalnym. Nasz region, wspierany przez europejskich pracodawców, odpowiada, że to protekcjonizm gospodarczy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ustają polityczne komentarze po prezydenckim wecie w sprawie ustawy degradacyjnej. Decyzję różnie odebrano w obozie rządzącym, natomiast cieszyła się z niej większość opozycji. Politycy rozmawiali na ten temat dziś w Trójce, a więcej o tym Michał Fedusio. Tłumacząc prezydencką decyzję o zawetowaniu ustawy degradacyjnej, rzecznik kancelarii prezydenta Krzysztof Łapiński podkreślał, że głowa państwa liczyła się z wszelkimi konsekwencjami swojej decyzji. Reakcje mogą być różne. Bardzo precyzyjnie i jasno przedstawił, dlaczego ustawę zawetował. Co więcej, prezydent też wskazywał, że on nie ma żadnego problemu z tym, żeby negatywnie ocenić czas słusznie miniony. Mimo prezydenckiego weta, za słuszny kierunek ustawy degradacyjnej uznaje europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jako osoba w rodzinie związana z generałem Mirosławem Chrobaszewskim, chcąca być lojalna wobec rodziny politycznej, w tej sprawie będę głośno milczał. Sama ustawa, uważam ją za słuszną. Odmowa podpisania ustawy degradacyjnej cieszy natomiast przewodniczącą Nowoczesnej Katarzynę Lubnauer. Historia najlepiej ocenia dokonania lub błędy u generałów. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że po świętach chce przeprowadzić konsultacje z szefem resortu obrony narodowej oraz organizacjami kombatanckimi na temat kształtu projektu nowej ustawy degradacyjnej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Katolicy w Jerozolimie jako pierwsi na świecie zaczynają świętowanie Wielkanocy. Rano administrator apostolski Jerozolimy, czyli największy rankom duchowny w Ziemi Świętej, odprawił w Bazylice Bożego Grobu mszę Zmartwychwstania. Najważniejsza dla katolików liturgia w roku jest w Bazylice odprawiana nie w sobotę wieczorem, ale rano. Wszystko to ze względu na umowę z innymi odłamami chrześcijaństwa dotyczącą godzin odprawiania liturgii w kościele postawionym na miejscu śmierci Chrystusa. Przełożony Bazyliki, franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek, mówi, że taka sytuacja sprawia, że już w sobotę mieszkańcy w kościele zakonnicy zbierają się na świątecznym obiedzie. Cała liturgia kończy się właściwie obiadem już uroczystym, także już nie czekamy już na sobotę wieczór czy na niedzielę poranku Zmartwychwstania. I to jest czymś niesamowitym, ale ja to zawsze tak tłumaczę, że Jerozolima zawsze ma pierwszeństwo. Choć w Jerozolimie nie ma zwyczaju święcenia pokarmów, to polscy franciszkanie starają się zachować tradycję przywiezioną z kraju. My tutaj we wspólnocie Bożego Grobu, ze względu na to, że jest nas tutaj teraz dwóch Polaków, zawsze mamy przed spożywaniem sobotniego obiadu, mamy taki moment poświęcenia wszystkich pokarmów, które wystawiamy, gdyby na stół jest taki wielki kosz, gdzie uroczyście święcimy pokarmy mięsne i jajka i sery i wszystko, co potrzeba. Dla katolików Wielkanoc to najważniejszy moment w roku. Jest to pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa, która jest podstawą wiary chrześcijańskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. chłodno w Gdańsku 6 stopni, w Poznaniu 9, w Olsztynie 10, w Lublinie 12, a w Krakowie 16. Przelotne opady na południu kraju, także w Łodzi, Warszawie, Zielonej Górze, Bydgoszczy i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No a teraz 5,5 minuty po 18. Myśliwiecka 357. No i okazuje się, że Państwo dobrze pamiętają to, co niedawno powiedziałem, na co się wstępnie umawialiśmy, żeby zastąpić przynajmniej podczas jednego spotkania sygnał audycji Myśliwiecka 357 całym utworem, żeby to nie był tylko jego fragment, ale cała piosenka, no specjalnie dla telewizji zespół Cool Kids of Death. Myślę, że dziś nie, ale za tydzień. A bardzo proszę, spróbujemy. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Witamy po raz kolejny pod najlepszym radiowym adresem na świecie. On jest do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach do 19. Thank you. Słyszałem, czy nawet czytałem przed laty gdzieś taką opinię, że to absolutnie niemożliwe, żeby tylko matka natura uczyniła z Liz Fraser taką wokalistkę, jaką uczyniła. Musiała być też w tym jakaś ingerencja i to bardzo wyraźna, ewidentna, iskry Bożej. No coś w tym jest. Elizabeth Fraser, Cocteau Twins, Lazy Comb. Przed chwilą, no to jeszcze sprzed 30 lat, bo album Bluebell No ukazał się w 1988 roku. Palce Karoliny teraz pięknie zagrają, mam nadzieję. Przecież jeszcze Liz śpiewała w języku, w którym nie śpiewał nikt inny na świecie, w wymyślonej przez siebie frazie, specjalnie stworzonej, wykoncypowanej do tej muzyki. Trochę, a może nawet nie trochę, bardzo często, zupełnie nierealnej. Caroline's Fingers przed chwilą, no i jeszcze wcześniej Lazy Comb, to też z innej płyty, ten wcześniejszy utwór Victoria Land, starszej od Bluebell No o 2 lata, bo Victoria Land ukazała się w roku 1986. A wciąż takie mam wrażenie, nie do końca to czuć, słychać, jakby te płyty właśnie pochodziły z lat 80. z tamtej, jeśli chodzi o estetykę dosyć kontrowersyjnej dekady. Liz Fraser, Cocteau Twins, Wieczni, również i podczas takich specjalnych dni w Trójce. To teraz jedna z tych pieśni, z którą spotykamy się w Wielkanoc od ponad 20 lat. sprawdzę pulsy ciało swe. Kiedyś mamy święta Wielkiej Nocy albo Boże Narodzenie i dostajemy na przykład w prezencie taką informację, że ten zespół jeszcze w tym składzie zagra. Nie. Ja nie mam żadnych wiadomości. Nic podprogowego Państwu nie przekazuję. To jest tylko i wyłącznie moja dziennikarska projekcja, ale takie mam przeczucie, że oni i kiedyś i może jeszcze gdzieś w tym składzie. Myslowic, płyta z rozmyślań przy śniadaniu uciekinier. To taki nasz wielkanocny temat przeczuwaniu od wielu, wielu lat. U2, Songs of Experience. To teraz wracamy do tego albumu. The phone is where I live till I get home. Doorbell rings, you tell me that I have a key. I ask you how you know it's me. The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. The landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. Meant. 'Cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Protected me to Tak. Jeszcze naprawdę warto takie płyty wziąć na warsztat i sprawdzić, czy przypadkiem gdzieś tam nie zgubiliśmy ważnych, pięknych melodii. Ja tak mam z tą płytą U2 Songs of Experience i utwór Landlady przed chwilą. 27 minut po godzinie 18 przy Myśliwieckiej 357. A no to już kolejny zając niech będzie, skoro o, tak już mówię o YouTube i o tej płycie, to tak jeden zając został. Właśnie z myślą o takich okazjach jak ta. piotr.stelmach@polskieradio.pl, proszę napisać. Jeden egzemplarz albumu, jak do tej pory ostatniego zespołu YouTube, czeka. Płyta, a już na pewno utwór, takie mam wrażenie, one są jak wiosna, od po prostu. Jonathan Wilson. There's a light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you, it's shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. California air, yeah, yeah. There is lust for peace and righteousness everywhere. But for me and you, for our spirits too, there is a reason that we play among the stars, Lord. A reason that we are just who we are. Children at your feet. light that shines on me, yeah. And all my friends and family will agree. Elegance over you, shining brighter still. Amen, it's overdue, but it's your spotlight still. Oj, w przypadku tej płyty powiedzenie koniec wieńczy dzieło naprawdę ma swoje uzasadnienie, bo sam epilog, finał albumu Rare Birds jest znakomity. To bardzo proszę raz jeszcze dzisiaj podczas tego świątecznego spotkania z nami Jonathan Wilson. Perched upon the ridge of town, you are my lookout. Well, you sing the secrets in all 12 keys. A dreamer, have you dreamed of me? I've been looking for a maker to take me in. So pretty lady, where do I begin? Up Mulholland, travel by machine, carbon. Show me all the world behind those eyes. Oh, baby, you're so blue and wise. Oh, test me, baby, make me wait. Teach me to appreciate. A thousand glances, a thousand days. Sweetheart, let me count the ways. Arrest me, honey, make me smile. Let me make this worth your while. Up Mulholland, travel by machine, carve the canyons by Mulholland. Toss and I turn and I smile in my dream, where I've been there before, where I've been. jazz in your heart. We don't need all the rest. As the days pass, the nights are our silver screens. For the curves of Bel-Air to Topanga Creek. As we hear what the masters who sang us before. The Billy, the Jet, and the Pharaoh of yore. Through your touch I can feel where your heart has been. Through the flashes and fire, see where it went. Under those big eucalyptus where your grass is so green. Where you sway under the heavens. As every star. Pamiętam, że kiedyś już nie było w Trójce pastelowych nocy, ale spotykaliśmy się w kolejnych audycjach, na przykład w Tonacji Trójki. I w 2011 roku zwróciłem uwagę najpierw na nazwę wytwórni, która wydała jego płytę, czyli Bella Union, a później na sam album, czyli Gentle Spirit. I tam spotykaliśmy się z takimi piosenkami, jak właściwie pieśniami, jak Canyon in the Rain czy Magic Everywhere. No teraz nowa płyta, Jonathan Wilson, przepiękny album Rare Birds i sam finał przed chwilą, czyli Mulholland Queen, a wcześniej There's a Light. Polecam Państwu bardzo gorąco, szykuje się jedna, no przynajmniej na tej mojej prywatnej liście, jedna z płyt roku 2018. Jeśli chodzi o kolejne zające już zwiały, a właściwie pomogli Państwo, żeby zwiały, pani Magdalena zdecydowanie pomogła płycie YouTube Songs of Experience. Za listy czy maile w tej sprawie już dziękuję. Może jeszcze do godziny 19 poszukamy zajączków tutaj w naszym trójkowym studiu. Może się znajdą. Za 22 minuty teraz 19 wracamy do Stinga, bo zaśpiewał w pierwszej godzinie Fragile i z płyty Nothing Like the Sun. Tak sobie pomyślałem, gdyby dzisiaj zabrzmiało w audycji System Moon, jak to zagra. Sprawdzimy? Shadows I would hide. Ark of the people asleep tonight. I'm all by myself in your silver light. I would gaze at your face the whole night through. I'd go out of my don't care. I'd go out of my mind but for you. System Moon, 87 rok, Sting. Wycieczka sprzed 31 lat do teraźniejszości. Tymczasem Scott Matthew. It's time that we lament all the ones that history forgets. You're more of a man than anyone understands. To lay a body in a world that's kind, being chance's only strength, where pure of heart could never be a crime, we can fear for we will defend. No ideology, morality, law, a lord above, where cowardice is courage, so you have my love. Lay the sweetest wreath at the feet of the ones who have run. You're hated 'cause you're good, more than anyone understood. The deserter who wouldn't matter, let his heart illuminate. Rest in peace, we know you're someone. Give us, for we know now what we've done. Oh, oh. To lay a body in a world that's kind, being gentle is only strength, where pure of heart could never be a crime. Ideology, morality, law, a lord up above, where cowardice is courage, so you have my love. No ideology, morality, law, a lord up above, cowardice is courage, so you have my love. No ideology, morality, law, a lord up above, where cowardice is courage, so you have my love. To lay your body in a world that's kind, to lay your body in a world that's kind. To z tego roku płyta Ode to Others, tak jest zatytułowana, Scott Matthew i The Deserter przed chwilą. Wracamy do kącika Jazz Fajny Jest i wracamy do kwartetu Dave'a Brubecka. To płyta Brubeck Time i sam jej początek. Że muzycy, którzy grali z nim w zespole, dwa, że on sam na swoim fortepianie grali po prostu przepięknie. Dave Brubeck Quartet, Brubeck Time, czyli lata 50. jeszcze, i Audrey, sam początek. Jak się okazuje, przez te wszystkie lata nawet nie musiałem Państwa specjalnie do tego zachęcać, żeby pojawiały się propozycje do kącika Jazz Fajny Jest. Zatem, jeśli Państwo chcą, żeby spotkanie z Dave'em Brubeckiem nie było ostatnie z jego muzyką, to tylko proszę o sygnał, a na pewno się z tą twórczością jeszcze spotkamy. Przy Myśliwieckiej 357 w sobotnie popołudnie. No to jeszcze jeden klasyk w kąciku Jazz Fajny Jest. John. Do 19. Jestem marzycielem, a czyż nie jesteśmy nimi wszyscy? I'm a dreamer, aren't we all? John Coltrane. To na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Piotr Metz z Państwem w liście osobistej po godzinie 19. Ja dziękuję raz jeszcze za całą korespondencję, która dzisiaj pięknie przychodzi od mniej więcej 2 godzin. I jeszcze jedna rzecz, bo umówiliśmy się na zajączka wielkanocnego, taki ostatni prezent przed godziną 19. Jeśli Państwo chcą wziąć takiego jednego w ciemno, nie powiem co to jest za płyta, nie powiem co to jest za muzyka, no to bardzo proszę teraz piotr.stelmach@polskieradio.pl dla pierwszej osoby, która napisze taki właśnie zajączek z niespodzianką. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy pięknych świąt, pięknego czasu rodzinnego, a my spotkamy się w poniedziałek w świątecznej tonacji trójki między 14 a 15. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Pa, pa. Autopromocja.